miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne znanych marek w super cenach znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 13 sierpnia, na zegarach 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Najpierw kontrola wniosku, potem wypłata. Rząd reaguje na nieprawidłowości przy wydawaniu środków z KPO. Nie żyje górnik poszukiwany w kopalni Knurów Szczygłowica. Ratownicy dotarli do niego po wielogodzinnej akcji. Trwają przygotowania do piątkowego szczytu na Alasce. Prezydenci USA i Rosji spotkają się w Anchorage. Ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dalej na stanowisku. Wstrzymuje wypłatę z KPO dla branży hotelarskiej i zarządza kontrolę wszystkich wniosków. Na posiedzeniu rządu szczegółowo informowała o procedurach. Premier zwraca uwagę, że odpowiedzialność za nieprawidłowości ponosi PiS, bo środki z KPO trafiły do Polski z opóźnieniem. Czarne chmury, które jeszcze wczoraj wisiały nad głową Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, zostały rozpędzone. Jeśli będzie miał pan premier jakąkolwiek decyzję w tej sprawie personalną do ogłoszenia, to ją będzie ogłaszał. Na razie takich decyzji nie ma. Tak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, a ministra poinformowała, że dyskusja na posiedzeniu Rady Ministrów była poważna, głęboka i nacechowana zrozumieniem oburzenia społecznego. Premier Donald Tusk zaznaczył, że winę za zamieszanie wokół KPO ponosi PiS, który ukradł Polakom czas. Jesteśmy tego w jakim sensie wszyscy Polacy do dzisiaj ofiara. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że żadne środki z KPO dla branży hotelarskiej i gastronomicznej nie zostaną wypłacone, dopóki poszczególne umowy nie będą skontrolowane i uznane za zgodne z zasadami programu. Te środki wstrzymaliśmy, będą wypłacane w miarę postępującej kontroli. Przy czym chcemy to robić przyjaźnie dla przedsiębiorców. Do tej pory wypłacono beneficjentom 110 milionów złotych z całego budżetu programu, który wynosi 1 200 000 000. Sylwia Białek, Polskie Radio. 22 godziny zajęło ratownikom dotarcie do górnika zaginionego po poniedziałkowym wstrząsie w kopalni Knurów Szczygłowica na Śląsku. Niestety nie żyje. Miał 40 lat. W kopalni pracował 2 lata, mówi wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Adam Rozmus. Ostatnia faza akcji ratowniczej polegała na bezpośrednim dotarciu do poszukiwanego pracownika. Ratownicy dotarli, pracownik nie wykazywał funkcji życiowych. Przebywający pod ziemią lekarz stwierdził niestety zgon pracownika. Dziś w kopalni wizja lokalna. Są zarzuty dla kierowcy, który w niedzielę w Grobli w Łódzkiem wjechał w grupę pielgrzymów. 10 osób zostało rannych. 54-latek usłyszał zarzuty. Pierwszy zarzut to jest sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającym życiu i zdrowiu wielu osób, w stanie nietrzeźwości. Jak mówi zastępca prokuratora rejonowego w Radomsku Joanna Zacharewicz, drugi zarzut dotyczy złamania zakazu prowadzenia pojazdów. Jarosławowi R. grozi do 15 lat więzienia. Prokurator wnioskuje o tymczasowy areszt dla podejrzanego. W Anchorage na Alasce spotkają się w piątek Donald Trump z Władimirem Putinem. O miejscu rozmów poinformował Biały Dom. Rzeczniczka Białego Domu poinformowała, że to prezydent Rosji poprosił o spotkanie z amerykańskim przywódcą za pośrednictwem specjalnego wysłannika USA Steve'a Witkoffa. Alaska jest częścią naszego kraju i prezydent Donald Trump jest dumny, że będzie mógł gościć Władimira Putina na amerykańskiej ziemi, podkreślała Caroline Levitt. Dodała, że w przyszłości Trump może odwiedzić Moskwę. Amerykański przywódca liczy, że uda się również zorganizować trójstronne rozmowy pokojowe z udziałem Władimira Zełenskiego. Rzeczniczka przekazała, że trwają przygotowania do piątkowego szczytu. Przy tworzeniu planu współpracujemy oczywiście ze stroną rosyjską, dopracowujemy wszystkie kwestie logistyczne i kiedy tylko wszystko będzie gotowe, poinformujemy o szczegółach. Zadeklarowała Levitt i podkreśliła, że strony podczas rozmowy jeden na jeden przedstawił swoje stanowiska dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. To była noc spadających gwiazd. Setki osób oglądały Persejdy nad Wisłą przy Centrum Nauki Kopernik. Przygaszono okoliczne światła, a zaproszeni artyści grali improwizowaną muzykę elektroniczną. Czy ktoś widział tego wielkiego bolida właśnie nad Wisłą? Miał zielony ogon. Tak, kilka. Już kilka się udało, mniejszych i większych. Życzenia pomyślone? Tak, oczywiście. Nie zdradzicie, rozumiem. Nie. Ja mogę zdradzić, że takie bardziej, żeby sukces finansowy. Mateusz Burkowicz, Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Perseidy, tak zwane spadające gwiazdy. Te drobiny to są fragmenty komety Swift-Tuttle, która niegdyś przecinała orbitę naszej planety. Cyklicznie nasza Ziemia właśnie w tym okresie 12 sierpnia wpada w ten obłok. Dzięki temu możemy zobaczyć wzmożoną aktywność. Widzę, że też masz aparat. Dokumentujesz pewnie każdą spadającą. Tak, właśnie o to chodzi, że ja się zajmuję fotografią i nagrywaniem, dlatego uznałam, że przetestuję swoje możliwości. Perseidy będzie można oglądać do 24 sierpnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc spadających gwiazd. Ja bym raczej powiedział, że to była noc wyścigów ulicznych w Warszawie. Dlatego niektórzy nie wyspani. Ale teraz już o prawdziwym sporcie. Mateusz Foremniak, dzień dobry. Dzień dobry. Choć takie przywitanie dzisiaj ciężko przychodzi piłkarskim kibicom. Lech Poznań pożegnał się z marzeniami o Lidze Mistrzów. Porażka 1-3 na własnym stadionie z Crwenną Zvezdą kazała z dystansem podchodzić do szans w rewanżu. A jednak wczoraj w Belgradzie otworzyło się okienko możliwości, gdy w 57 minucie Lech zaczął grać w przewadze. Animuszu poznaniakom starczyło tylko do remisu 1-1, czego żałował obrońca Lecha Mateusz Skrzypczak. Duży niedosyt. Myślę, że na zasłużenie awansowała dalej, ale uważam, że różnica między naszą drużyną a ich nie była aż tak duża i szczególnie po tej czerwonej kartce. Szkoda, że nie poszliśmy do przodu, nie przycisnęliśmy trochę mocniej. Myślę, że brakowało nam trochę jakości, dużo niedokładności było w naszych poczynaniach i tego po prostu szkoda. Lechowi pozostała walka o Ligę Europy z Chętem. Serbowie o Ligę Mistrzów zagrają z Pafos FC, które uporało się z Dynamem Kijów. Z piłkarskiego podwórka warto jeszcze wspomnieć o nowym kontrakcie selekcjonerki naszej kobiecej kadry. Nina Patalon pozostanie odpowiedzialna za wyniki zespołu przynajmniej do końca eliminacji nadchodzących Mistrzostw Świata. To dopiero przed nami, za to na trasę Tour de Pologne ruszyły już kolarki. Pierwszy etap to było sprinterskie ściganie, podczas którego najszybsza okazała się Chiara Consonni. Tuż za podium znalazła się najlepsza z Polek Kaja Rysz, dla której ten wynik miał słodko-gorzki smak. Nie no, znowu z czwarte miejsce. Ostatnio na turze byłam dwa razy 11. Też trochę pechowe, teraz czwarta, więc dlatego taki trochę niedosyt, ale walczymy dalej. Przyjechały tutaj najlepsze drużyny na świecie, więc są tutaj najlepsze sprinterki. Byłam czwarta, więc jest okej. Dzisiaj drugi etap ze startem i metą w hełmie. Taki prawdziwy niedługo będzie chyba potrzebny Armandowi Duplantisowi. Szwedzki król tyczki pobił wczoraj po raz kolejny rekord świata. Tym razem dokonał tego w Budapeszcie, osiągając niebotyczne 6 metrów i 29 centymetrów. Kto wie, może kolejny rekord zobaczymy w sobotę w Chorzowie. A kibicom tenisa przypominamy o dzisiejszych wydarzeniach w Cincinnati. Swój mecz z Jessicą Pegulą powinna dokończyć Magdalena Linet. Na 17 zaplanowano pojedynek Igi Świątek z Soraną Kirsteą. Ciepło, ciepło, coraz cieplej i raczej słonecznie, dziś nawet 33 stopnie na zachodzie kraju. Nie powinno dziwić, że cały obszar między Szczecinem, Warszawą, Krakowem, a granicą z Niemcami objęty jest alertem drugiego stopnia i MGW ostrzega oczywiście przed upałem. Zapraszamy do reklamy. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy, przypominam, pytanie od słuchacza, taka zagadka, jak się nazywa bączek bez rączek. Próba odpowiedzi. Dzień dobry, ja chciałem odpowiedzieć na zagadkę zadaną przez pana. Moim zdaniem jest to brzęczek. Tak oficjalnie, biorąc pod uwagę, co zadający zagadkę powiedział, to nie, ale ta odpowiedź mi się podoba. No tutaj przyda się trochę kreatywności. Jeśli mają państwo jakieś propozycje, mogą być bardzo kreatywne, to zapraszamy. Jak się nazywa bączek bez rączek? 2 2 i 7 3. Czas z państwem o poranku spędzamy do 9:00. Stanisław Perzyna, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Raz jeszcze dzień dobry. Południe Europy płonie i to dosłownie i o tym więcej w Trójce za kilka minut, ale i w Polsce sierpień coraz cieplejszy. No będzie gorąco dziś, jutro pewnie także, kiedy te upały się skończą. To teraz coś na ochłodę. Zimna fala, naprawdę zimna fala. To piosenka dnia. Zimnofalowy manifest. Tak się urywa. Zimnofalowy manifest, czyli Inna Polska od grupy Père Lachaise. Grupa z Gniezna, z pierwszej stolicy Polski, dzisiejszą Polską. Chyba niezadowolona. To jest właśnie nasza piosenka dnia i będzie dziś powracać na Trójkowej Antenie. Zapraszamy do Trójki. Mamy kwadrans po siódmej i zaglądamy do innych gorących europejskich krajów. Europa Południowa zmaga się z upałami i pożarami. W Hiszpanii udało się co prawda opanować ogień w okolicach Madrytu, ale płonie także południe tego kraju. Z ogniem walczą strażacy w Portugalii, także w zachodniej części Bałkanów. Grecja już o pomoc w gaszeniu pożarów poprosiła Unię Europejską. Sytuację na południu Europy obserwuje Michał Strzałkowski. Strażacy z miasteczka Tres Cantos na północnych obrzeżach Madrytu mogą odetchnąć z ulgą. Ogień w tej części Hiszpanii udało się już opanować. Niestety bilans pożaru, który objął ponad 1000 hektarów, jest tragiczny. Zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt kolejnych jest mniej lub bardziej poszkodowanych. Cały czas trwa natomiast walka z ogniem w okolicach Kadyksu na południowym zachodzie kraju. Mojej przyjaciółce spłonął ośrodek jeździecki, spłonął jej cały dom, spłonęła jej restauracja, spłonęło wszystko. Wzięłam dzieci i psy i zeszliśmy do garażu, a tam było pełno dymu. Postanowiliśmy więc udać się pieszo na plażę z tym, co mogliśmy ze sobą zabrać. I tam byliśmy aż do popołudnia. Ogień zaczął się rozprzestrzeniać i pobiegliśmy do samochodu. 8 osób wsiadło do jednego pojazdu. Odjechaliśmy, podczas gdy Gwardia Cywilna dalej ewakuowała okolice. W górach Sierra de la Plata płoną lasy sosnowe i eukaliptusowe, wysuszone na wiór przez upał i silny ciepły wiatr. Temperatury w wielu częściach Hiszpanii i sąsiedniej Portugalii od końca lipca przekraczają 40 stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza czyściółki w lasach jest przez to bardzo niska. Podobnie jest na południu Francji i to nie tylko na śródziemnomorskim lazurowym wybrzeżu, ale też w rejonie atlantyckiej Zatoki Biskajskiej. W Bordeaux termometry pokazywały wczoraj 42 stopnie. Jest coraz trudniej znieść te upały. Wszystko jedno, czy jesteś na dworze, czy w domu, wszędzie jest nie do wytrzymania. Trudno jest złapać oddech i następne dni nie przyniosą nam ulgi. We Francji ledwo udało się ugasić największy od ponad 80 lat pożar, jaki strawił 16 tysięcy hektarów w departamencie Aude, niedaleko Toulouse, a już trzeba walczyć z wielkim ogniem w departamencie Charente w pobliżu Bordeaux. Pożary trawią też włoski region Kampania, okolice Splitu w chorwackiej Dalmacji czy północne regiony Czarnogóry, w tym tereny w pobliżu miasteczka Piperi. Jest ciężko, spłonęło kilka domów, w tym nasz. Wszystko można oczywiście odbudować, ale z tym domem wiążą się też bezcenne wspomnienia. Tyle szczęścia, że nie ucierpiał nikt z mieszkańców. Ogień był taki, że wyglądało to jak z piekielnego koszmaru. Trudna sytuacja jest także w Grecji, gdzie pożary trawią zarówno północną część Peloponezu, jak i wyspę Zakynthos na Morzu Jońskim. Władze Grecji zdecydowały się już na uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności, dzięki czemu z pomocą pospieszą im inne kraje europejskie. A upały i susza jeszcze w południowej Europie potrwają, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatury i fale upałów w tamtych rejonach oczywiście są normalne, natomiast ich częstotliwość w ostatnich latach się zwiększa, no a to przede wszystkim za sprawą zmian klimatu. Fala gorąca dotarła już zresztą także do środkowej i północnej Europy. Dziś upały z temperaturą na poziomie 30 stopni lub więcej odczujemy w Polsce. To jednak wciąż o co najmniej 10 stopni mniej niż na południu Europy. Tam mają o wiele gorzej. O tym opowiadał Michał Strzałkowski. Bardzo dziękujemy. A place in the city, a chair in the bed. I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil, make a meal I won't eat. Step out into the street, alone in a sea. It comes over me, oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you. And all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kissed for hours straight, but baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? Friends, I stare at their painted faces. They talk current affairs. You had to know this was happening. You weren't feeling my heat. When in the light down, baby, so bright, I face reality. I try to let whatever has to pass through me, pass through. But this is staying a while. I know it might not let me go. Empty and bay in the back garden, blow our pupils up. We kiss for hours straight. Well, baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? We'll be right back. w Trójce, ale państwo także w Trójce o 7.22 wciąż szukamy odpowiedzi na zagadkę, jak się nazywa bączek bez rączek. Słuchamy, 2 dwójki i 7 trójek. Chciałam odpowiedzieć na zagadkę, bączek bez rączek nazywa się bąk. Dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Brzęczek, bąk, same piłkarskie skojarzenia. Tak oficjalnie znów to nie jest dobra odpowiedź, choć ja bym ją zaliczył. Zdecydowanie. Proszę czuć się zwycięzcą, ale szukamy dalej. Mogą być kreatywne odpowiedzi. Jak się nazywa bączek bez rączek? 2 dwójki i 7 trójek. Jest 7.25, teraz w Trójce Bowska, a o 7.30 skrót serwisu Ekonomia i Pogoda. Później kolarskie emocje w Tour de Pologne. Woman. Dzwonisz nocą, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Stopowska i dzwonisz. I to się dobrze składa, bo zadzwonił do nas pan Andrzej z Wojcieszowa. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry, witam serdecznie, chwileczkę. Jak się nazywa bączek bez rączek? Bączek bez rączek, to doskonale nam znana Kręcioła. Kręcioła, też może być taka odpowiedź. Dobrze, także zaliczam, panie Andrzeju. Proszę czuć się także zwycięzcą tej zabawy. Pozdrawiamy. Pozdrawiam serdecznie, chwileczkę. Cześć. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? Jak, Barbara, przecież te dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Do środy. Ser żółty w plastrach Gouda Światowit. 17,99 za kilogramowe opakowanie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 2 opakowania na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Olej wyborny w butelce 1 litr. Różne rodzaje. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 butelki na kartę. Oraz płyn do płukania tkanin Silan 1,32 litra. 9,50 za opakowanie przy zakupie 2. Limit dzienny 2 opakowania na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla państwa Anna Zaleśna-Sewera. Ustawą wiatrakową premier i większość parlamentarna chcą szantażować nie tyle prezydenta, co Polki i Polaków, stwierdził prezydent Karol Nawrocki. Polsat News zapowiedział, że decyzję w sprawie ustawy podejmie niebawem oraz że przedstawi własne projekty dotyczące cen energii. Tak zwana ustawa wiatrakowa mrozi ceny prądu dla gospodarstw domowych do końca tego roku. Dziś wizja lokalna w kopalni Knurów Szczygłowice po tragicznym w skutkach poniedziałkowym wstrząsie. Wieczorem ratownicy dotarli do zaginionego górnika. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny. 8 innych zostało rannych, kilku wciąż jest w szpitalach. Przed szczytem na Alasce online będą się dziś naradzać amerykański prezydent, liderzy Unii Europejskiej, Ukrainy i NATO. Donald Trump pojutrze będzie rozmawiał z Władimirem Putinem o zakończeniu wojny w Ukrainie. Spotkanie odbędzie się w Anchorage na Alasce w formacie 1:1, podała rzeczniczka Białego Domu. Z powodu 40-stopniowych upałów środowa papieska audiencja generalna przeniesiona z placu Świętego Piotra pod dach do auli Pawła VI. Rzym, podobnie jak 15 innych włoskich miast, został objęty czerwonym alertem pogodowym. Dłuższe przebywanie na słońcu może być niebezpieczne nawet dla osób zdrowych. O 8:00 pełny serwis w Trójce. A teraz wiadomości ze świata ekonomii. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Polacy zgromadzili już ponad 40 miliardów złotych na kontach pracowniczych planów kapitałowych. Tylko w ciągu ostatnich 8 miesięcy ta kwota urosła o 10 miliardów złotych, a liczba uczestników zwiększyła się o ćwierć miliona. Z PPK korzysta już prawie 4 miliony osób. To świadczy o dużej popularności programu, mówił na naszej antenie dziennikarz WNP.pl i publicysta ekonomiczny Rafał Hirsch. PPK w tej chwili jest znacznie więcej pieniędzy niż w IKE i w IGZE, czyli tych innych dobrowolnych programach oszczędzania na emeryturę. Nie jest tam tak dużo tych pieniędzy jak w OFE, no ale OFE to jest jakby pozostałość i OFE funkcjonuje na rynku ponad 20 lat, więc tam się uzbierało więcej pieniędzy, no bo to jest korzystna z punktu widzenia pracownika forma oszczędzania na emeryturę, bo tam się państwo dorzuca co roku. Przypomnijmy, wkład państwa to jednorazowa wpłata powitalna 250 zł i dopłaty roczne 240 zł. Poza tym do PPK dokłada się się pracodawca, który płaci minimum 1,5% wynagrodzenia pracownika i oczywiście sam pracownik, odciągając ze swojej wypłaty 2%. Prawie co drugi Hiszpan do 31 roku życia mieszka z rodzicami, a 1/4 tych, którzy się wyprowadzają, i tak jest podpięta pod budżet swoich rodziców. Tak wynika z najnowszego raportu Generalnej Rady Ekonomistów Hiszpanii. Powody? Od lat bez zmian, słabe płace i drogie mieszkania, także te na wynajem. W dużych miastach za wynajęcie mieszkania trzeba średnio zapłacić 1000 euro miesięcznie, czyli prawie całą pensję minimalną. Dodajmy, że 20 lat temu własne mieszkanie miało ponad 70% 30-latków w Hiszpanii. Zresztą w Polsce też nie jest różowo, bo z rodzicami mieszka więcej niż co druga osoba do 31 roku życia. Między innymi o sytuacji na rynku mieszkaniowym będziemy rozmawiać dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym. Będzie też o pierwszym półroczu w polskiej gospodarce i coraz częstszych zwolnieniach grupowych w polskich firmach. Naszym gościem będzie Marek Chądzyński, dziennikarz Pulsu Biznesu. Już teraz zapraszam na 9:30. Dziś w Polsce gorąco, co prawda nie tak jak w Rzymie, ale i u nas alerty ostrzegające przed upałami to alerty drugiego stopnia obowiązujące głównie na zachodzie kraju. Niemal w całym kraju dziś będzie niemal 30 lub 30 albo nawet więcej stopni. Najcieplej ma być właśnie na zachodzie, okolice 33 stopni Celsjusza. Organizatorzy Tour de Pologne Women, trzeba przyznać, sprezentowali wczoraj wyzwanie zagranicznym dziennikarzom. Przez Szczebrzeszyn jechały wczoraj kolarki. No to może i polscy dziennikarze mogli mieć problemy. Były chrząszcze na trasie, oczywiście. A co na trasie dziś? Darek Urbanowicz podąża za peletonem. Połączymy się z nim za kilka minut. Wczoraj o poranku w Trójce Darek Urbanowicz rozmawiał z Kają Ryż przed startem pierwszego etapu Tour de Pologne UMN i przyniósł jej szczęście, bo zajęła znakomite piąte miejsce. Czy dziś Darek Urbanowicz też komuś szczęście ma zamiar przynieść? Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, witam serdecznie z Podarche na Łęczów. Tutaj już nasza reprezentacja się szykuje, już mechanicy ładują rowery na dachy samochodów technicznych. Czy to ja szczęście przyniosłem, czy to Kaja Ryż przyniosła szczęście nam tak naprawdę, no bo to ona zajęła czwarte miejsce we wczorajszym etapie w Zamościu. Dzisiaj hełm, dzisiaj trochę bardziej pagórkowata trasa, ale ja dzisiaj chciałem o czymś innym. Chciałem powiedzieć o tym, jak ta impreza się rozwija. Mówimy o Tour de Pologne Women, kobiet. Czesław Lang o tym, żebyśmy mieli skalę porównawczą do tego, co się działo choćby jeszcze rok temu. Bardzo proszę. No myślę, że takie trzy piętra do góry podnieśliśmy poprzeczkę, ponieważ dobrze zorganizowany wyścig w ubiegłym roku przyniósł dobre owoce. Pokazał wszystkim, że jest bezpiecznie, że są fajne hotele, że są fajne drogi. Poszła taka opinia wśród wszystkich drużyn w całej Europie zawodowej, że jak tylko zgłosiliśmy termin, to już mieliśmy całą listę chętnych do tego, żeby wystartować. A to, co nas cieszy, że zgłosiło się 7 drużyn z World Touru. W World Tourze jest tylko 14 drużyn pań, a 7 startuje tutaj, między innymi drużyna Kasi Niewiadomej i wiele, wiele fantastycznych zespołów. Trzy piętra do góry, Czesław Lang podnosi poprzeczkę. Czesław Lang, Darku, Armandem Duplantisem kobiecego kolarstwa w takim razie. No właśnie, chciałem tak porównać do Midasa. W 32 lata, odkąd organizuje męski Tour de Pologne, zrobił z tego pierwszą ligę światową i faktycznie jest to ściganie z najwyższego poziomu i to nie chodzi tylko o to, jakie są emocje, ale o to po prostu, jakie współczynniki tych jakości tych zawodów organizuje. No a tutaj dopiero trzecia edycja. Pierwsza była w 2016, kolejna rok temu i to faktycznie tak mieliśmy trochę wrażenie, że jest to naprawdę amatorskie ściganie. A teraz 7 zespołów z Pro Touru. Są zespoły właśnie takie jak ten, w którym się ściga Kasia Niewiadoma. Trzecia na ostatnim Tour de France. Mało kto mówi o tym, może nie to, że mało kto mówi, ale mniej się o tym mówi, że czwarta była Dominika Włodarczyk z tego samego zespołu, w którym się ściga Rafał Majka, czyli UAE Team Emirates. Ciekawa to postać. Posłuchajmy. Jak byłam mała, to czytałam Harry'ego Pottera. Generalnie no to dużo książek czytałam. Teraz jest troszeczkę gorzej, bo nie lubię e-booków, a jednak ciężko jest ze sobą targać tak dużo książek, więc no staram się czytać jak mogę, to też jest moja taka forma odstresowania. No i też pisanie to jest dla mnie forma odstresowania. Ja nie wiem, czy ja piszę dobrze, bo pewnie moja pani polonistka z liceum czy z gimnazjum miałaby pewnie do tego sporo zastrzeżeń i tam pewnie przecinki pomijam i w ogóle. No ale ja jakby nie było, opisuję swoje emocje, a wydaje mi się, że zawsze dobrze się czyta emocje. Czy to są emocje radosne, czy to są emocje trochę bardziej negatywne, smutek, no to generalnie jak ktoś pisze o emocjach, to ja sama lubię to czytać, więc wydaje mi się, że pewnie dlatego ludziom się to podoba. Mam nadzieję, że się podoba. No ale naprawdę widziałam sporo dobrych, pozytywnych komentarzy, więc mnie też to nakręca, motywuje do tego, żeby pisać, bo to naprawdę no nie jest takie łatwe po jakichś tam ciężkich etapach. No dobrze, no to co, teraz ściganie gdzieś za 10 lat jakaś książeczka? Nie wiem, no chyba nie, bo jak teraz już tak szczegółowo opisuję wszystko to, o czym ja mam za te 10 lat pisać. Może jakąś prozę? To Andrzej Grabowski pytał o to Dominikę Włodarczyk. Dzisiaj etap chyba bardziej po nią, aczkolwiek wczoraj czwarta Kaja Ryż też mówiła, że się dobrze czuje na takich bardziej pagórkowatych odcinkach, więc zobaczymy. Ciekawy etap się zapowiada. Meta i start w hełmie. Zapraszamy wszystkich kibiców na trasę, na podjazdy, ale też właśnie na start i metę. I ta trasa prowadzi, zdaje się, na południe i zachód od hełmu, nieznacznie, prawda? Tak podpowiedzmy, bo na pewno kibice też chcieliby zobaczyć peleton kolarski. Peleton przejedzie między innymi przez Wojsławice, a więc no nie wszyscy czytają u naczelnego grafomana Rzeczypospolitej Pilipiuka, który umiejscowił właśnie w Wojsławicach akcję tego cyklu książek o Jakubie Wędrowyczu, znanym egzorcyście i bimbrowniku. Także tam jest jego pomnik i tam będzie też dzisiaj peleton, chociażby. No i też pewnie do zobaczenia w transmisji. I do usłyszenia w Trójce. Te wszystkie informacje, Darek Urbanowicz z Tour de Pologne Women. Bardzo dziękujemy, Darku. Do usłyszenia, dziękuję. Tak jest, do usłyszenia. A teraz w trójce Chapel Round i The Subway za 18 minut 8. Chapel Round w trójce za nieco ponad 13 minut, godzina 8, 13 po 8 i tu mogą być zaskoczeni ci, którzy z trójką spędzają poranek w tym tygodniu po raz pierwszy. Nie rozmowa bez uników, a rozmowa w trójce i nie Renata Grochal, a dziś Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, Kasiu. Tak, i też po raz pierwszy, bo poniedziałek, wtorek należał do Agnieszki Szydłowskiej. I ja jedyne, co wiem o dzisiejszej rozmowie, to to, że to będzie dialog. Z pewnością to będzie dialog i mam nadzieję, że to będzie też rozmowa no, o pięknej działalności, to wiem na pewno, Fundacji W Stronę Dialogu, która została założona 13 lat temu. Jej współzałożycielką była nasza dzisiejsza gościni, dr Joanna Telewicz, antropolożka kulturowa, Polka i Romka. I właśnie ona dzięki działalności fundacji w stronę dialogu ze swoim fantastycznym zespołem, o tym też mam nadzieję porozmawiamy, stara się zapoznawać nas coraz bardziej, społeczność romską i Polaków, a wyczytałam w mediach społecznościowych, o czym nie wiedziałam, w mediach społecznościowych fundacji, że Romowie, społeczność romska na ziemiach polskich jest obecna od XV wieku, więc już wypadałoby przejść na ty wreszcie. Wypadałoby, prawda? W końcu zbudować mosty, o budowaniu mostów. Tak. Dziś o 8.13 Katarzyna Borowiecka i Joanna Talewicz. Już teraz zapraszamy. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Jak się nazywa Bączek bez rączek? Takie pytanie zadał dziś jeden z naszych słuchaczy. Padały takie odpowiedzi jak bąk, brzęczek, kręcioła, ale można też było do sprawy podejść kreatywnie. Taki bączek bez rączek nazywa się bezchędzik po prostu. Tenisowego troszeczkę takiego. Tak, żargonu. Bezchęd, czyli no hand, nie mylić z forehandem i backhandem. Bączek bez rączek, według mojej 92-letniej mamy, to cyga lub fryga. I tutaj mądrość przemówiła. Tak, chodzi dokładnie o takiego bączka do kręcenia i można na niego powiedzieć cyga albo fryga, ale można też tak, jak sam autor zagadki. A moja odpowiedź to skrzydełczak. Tego nie znałem i wiem, że państwo pewnie też nie i rozumiem, że ta odpowiedź mogła nie paść ze strony słuchaczy. No ale umówmy się, że tę zabawę mamy rozwiązaną i wszyscy, którzy udzielili odpowiedzi sugerującej takiego bączka do kręcenia, tak mają zaliczoną poprawną odpowiedź. Na zegarach już 8 do 8 to czas na Kubę Ambrożewskiego w Trójce. Piosenka do wyjaśnienia. Queen, Killer Queen. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Napisany z nożem na gardle, odmieniający losy zespołu Przebój. Był lipiec 1974 roku. W ciągu minionych 12 miesięcy Queen wydali swoje pierwsze dwa albumy, które jednak mimo ogromnego wysiłku grupy nie odniosły znaczącego sukcesu. Nagranie trzeciej płyty było więc dla Queen swoistym być albo nie być. Co gorsza, prace nad longplayem, który miał stać się Sheer Heart Attack, rozpoczęły się bez udziału Briana Maya. Gitarzysta podczas tournée w USA dostał zapalenia wątroby i wylądował w szpitalu, gdzie przeszedł operację, długo nie mogąc powrócić do zdrowia. W tym zalewie nieszczęścia zespół miał jednak jeden niezbywalny atut – talent Freddiego Mercury'ego. Będąc pod presją oczekiwań wytwórni, wokalista skomponował jedną ze swoich najbardziej błyskotliwych piosenek. Co więcej, zrobił to w niekonwencjonalny sposób. W Killer Queen najpierw bowiem powstał tekst. Opowiastka o luksusowej dziewczynie lekkich obyczajów, naszpikowana nieoczekiwanymi nawiązaniami, sarkastycznymi aluzjami i nazwiskami takimi jak Maria Antonina, Chruszczow czy Kennedy. Dopiero później Mercury osadził swoje wersy w ramach popowej struktury, czerpiącej z estetyki wodewilowej oraz typowo brytyjskiego music hallu. Killer Queen nie byłoby jednak utworem Queen, gdyby swojego stempla nie postawił na nim Brian May. Gitarzysta na szczęście zdążył wydobrzeć przed końcem sesji, a zespół ufnie założył, że Brian będzie w stanie dograć swoje partie do utworów, które przygotowali w trio, i zostawił mu miejsce w nagranej wcześniej piosence. Z solówki w Killer Queen May był wyjątkowo dumny. I słusznie, bo piosenka była dziełem kompletnym i nie ma przypadku w tym, że stała się pierwszym światowym przebojem królowej. Piosenka do wyjaśnienia. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Little man from China. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of time. So absolutely try.